صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے ختم کا انکار کرتی، شاہ صاحب کے قلم کو ہوش نہیں رہا، جلدی میں دیا ختم رسالت. ان کی عبارت میں نے جگہ پڑھی ہے، رسالت مس دما مسلسل، رسالت ہمارے یہاں مسلسل ہے، وہ اس کا انتقال ہے. عجیب خبر کو نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے. جب عام ختم ہو گیا تو خاص کیسے باقی رہے گا؟ یہ تو گجراتی عقل مندی ہوئی، گجرات کے لوگ ایسی الٹی پلٹی بات کہہ سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا. شیعوں کی ہر ہفتے بات میرے پاس ایک ساتھ دے گئے تھے سارے بچے، یہ جو نقل مکانی ہوا مدرسے دو بنے، تو اس میں میری کتابیں منتقل ہونے میں وہ کہیں سارے نہایت قیمتی مواد تھا، اس میں شیعوں کی سب راز کی باتیں، اسی میں جماعت الدین افغانی کا حال لکھا ہوا تھا، تھوڑا سا اس سے ہی میں اس کو سمجھا تھا کہ یہ بہت ہی فاٹیا انسان ہو گیا ہے، اور کیا پتا چلا. چلیے، مجھے بہت سی کتابیں ضائع ہو جاتی ہیں، کوئی دیمک لگ گئی، کسی کو کچھ غم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کوئی دوسری خرید لیں گے، لیکن وہ رسالت تو ملے. ایک آدمی لے آیا کریم نہیں ہے. اجمالی طور پر مذاہب اربع سب برابر ہیں، آدمی جس چیز کو اجمالی طور پر فخر کر لے اس کو رکھ سکتا ہے، اور عوام کے لیے تکلیف کے بغیر کوئی چارہ نہیں. تکلیف کرنا ضروری ہے، اور یہ جو آج کل کے بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، جن کا مقصد ہی طور پر تبصرہ کرنا ہے، وہ بھی جائے. یہ حق سے ہوتا کیا ہے؟ ایک لاکھ جو حق ہو اور ایک نماز نہ ہو سب ختم، بیکار ہے. اور نماز ہو اور ایک جو حق بھی نہ ہو آدمی بار. چلیے، یہ واقعہ حضرت کو پیش آیا تھا غالباً گجرات، جب حضرت حج کے لیے جا رہے تھے اور حالات کی مجبوری سے واپس آ گئے. اردو میں قدیم زمانے میں تربت کہتے ہیں، قبر کو مزار ہر وہاں کوئی آدمی ہو کہ چلیے مسجد آپ کے بہت ہی واضح پہلے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام آباد کا وہ نبی بھی اس دن بات کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کرم فرمانا رضا جو جنتا کر یہ ہے بڑا صحیح ہے یونس مست کر کے مست کو پینے کو کھینچنے یعنی جو کچھ چلیے Yeah. سید جائے گی رومانے بنا خابور خابورے Thank you. کوئی اور نہیں ہے لوگ تم نے تم کو تم بات تو کر دوں گا دیکھا کوئی دلا کر دے کہ بات کر دے تم نے جواب دے کوئی لوٹا اور کر دیں بات کو چلیے وقت